Znowu siedzę w domu, piszę tekst. To Maola Tyron i ten typ mes. To Znowu siedzę w domu, piszę tekst. Jestem gdzieś, lecz nie szukaj mnie, bo piszę tekst. Wkurwia mnie ten dźwięk, dzwoni moja Nokia. Coś za cicho jest beat, biorę głośniej, nie słyszę dzwonka. Nie odbieram może, to któraś z tych koleżanek z koncertów. Boże, przecież nie uprawiałem z nią seksu. A jak ona powie tak, mojej dziewczynie, to już więcej nie napiszę tekstu. Złapałem paranoję, bo to dzwoni moja ex. Wkurwia się zawsze, kiedy nie mogłem się spotkać, bo pisałem tekst, rzuciła mnie, a teraz dzwoni ta. A ja cały czas nie mam pracy i nie mam szkoły. Siedzę w domu, piszę tekst, ale wciąż to ją boli. Niech później zadzwoni, bo teraz nie mam czasu. Piszę kolejny wers znowu, coś mnie rozprasza. Coś się psuje w tym Sony, z którego leci beat Tyrona. Kończy się tuż w długo, piszę do kurwy nędzy. Co za ironia. Ja siadam, piszę tekst, ale czasami coś mi nie daje, to mnie wkurwia. Gdy siadam, piszę tekst, wiesz, wtedy w domu wszystko fruwa. Ja siadam, piszę tekst, ale czasami coś mi nie daje, to mnie wkurwia. Gdy siadam, piszę tekst, wiesz, wtedy w domu wszystko fruwa. Jest tak, ten typ mes, mało lat Iron. Jest tak, posłuchaj. Telefon, kiedy piszę rap, zwykle mam off. Nie odbieram, więc znajomi myślą, że mam foch. A potem, kiedy mówię, że kleję zwrotkę, słyszę fajnie, ale weź na drugi raz odbierz was. Plus ma ten, który się rozwija, a ja nie piszę w autobusie, to nie ósma mila. Za bardzo trzęsie, komfort niewielki, non-stop zajmują mnie pasażerki. Swojsko, czuję się u siebie przy biurku. Opakowanie od pizzy, jogurtu, mój burdel tu. Piszę, inne myśli mnie pierdolą jak SMS. Zgadnij, co powiedział ginekolog. Ja nie wiem, i gdybyś była Tyrone Banks, nie odpiszę, bo projekt mało lat Iron jest teraz ważniejszy. Ktoś przeszkadza mi znów dziś. Wyłączam ten domofon, zamykam lufcik i piszę. Wyłączam ten domofon, zamykam lufcik i piszę. Ja siadam, piszę tekst, ale czasami coś mi nie daje, to mnie wkurwia. Gdy siadam, piszę tekst, wiesz, wtedy w domu wszystko fruwa. Ja siadam, piszę tekst, ale czasami coś mi nie daje, to mnie wkurwia. Gdy siadam, piszę tekst, wiesz, wtedy w domu wszystko fruwa.